ما در جمع نمازگزاران جمعه پیرامون آیه ای بود که می فرماید محبت خدا در گروه محبت رسول خداست. و محبت خداوند متعال در گروه اتباع و پیروی و اطاعت از پیامبر خدا علیه الصلاة والسلام است. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. اگر انکار بکنید نه تنها خداوند شما را دوست می دارد، نه اینکه تنها خداوند شما را محبوب خود قرار می دهد، بلکه خطایان و اشتباهات شما را هم خداوند متعال با عفو و کرم خود مورد آمرزش قرار می دهد. و اینکه انسانی محبوب خدا قرار بگیرد، مقام کوچکی برای یک بنده، یک انسان، یک مخلوقی که آفریده خداوند است، از خارترین و ذلیلترین موجود خداوند متعال، از ذلیلترین چیزی خداوند متعال او را آفریده باشد و سپس با او چنان ارتباط محکمی برقرار کند که خدا محب باشد، بنده محبوب خدا باشد. انسانی که به تعبیر قرآن از نطفه مهین، از نطفه خار، از نطفه ذلیل، به تعبیر ما شما از نطفه پلید آفریده شده، از قطره آب پلیدی و ذلیلی که اگر بر لباس انسان ببیند بلا فاصله از شرم و حیای که دیگران ببینند زودتر در حال استتار و پنهانی سعی می کند جای برود او را شستشو بدهد که کسی متوجه نشود. از نطفه‌ای که خارج شدن است از وجود انسان سبب این می شود که تمام وجود انسان حکمان نجس و ناپاک شود و تا غسل نکند، تا حمام نرود، تا تمام بدن خود را شستشو ندهد و اگر تا زمانی که یک بن یک تار موی از بدن او خشک بماند از این ناپاکی بیرون نرفته است و هنوز ناپاک است. الم نخلقكم من ماء مهين؟ قرآن می فرماید، سوال می کند، ای مردم، ای نیک و بد جامعه، ای اونهایی که شما به زهد و تقوایتان می نازید، ای کسانی که شما به ثروت و تمکن و اقتدار و نیروی جسمی و لشکری و کشوریتان افتخار میکنید، ای تمام انسانهای روی زمین، هر کسی که به هر چیزی مینازید، هر کسی هستید و هر کجا که هستید، در هر پست و مقام بالا و پایین قرار دارید، مگر فراموش کرده اید که ما شما را از یک آب ذلیل و خار آفریده ایم؟ یعنی از نطفه. ای فرعونها فرعون زمان، ای قارونهای ثروت، ای فرعونهای قدرت، ای نمرودهای تجمل دنیا، کمی بیندیشید، واقعیت خود را ببینید، سرمنشه خودتان را بررسی کنید، از کجا آمدید شما. ابوالبشر، پدر بزرگ همه انسانیت که آدم علیه و علی نبینا الصلاه و السلام است، از خاک به دنیا آمد، از خاک آفریده شد، مستقیما جسد و جسم عنصری او از خاک پیدا شد، از قالب خاک قالبی ساخته شد به شکل انسان، سپس خداوند با دمیدن روح به او این کیفیت انسانی را به او بخشید و خدا به او کمالاتی داد که بر اثر اون کمال یا کمالات مسجود ملائک قرار گرفت. فرشتگان معصوم خدا، جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و امثال اونها، بزرگترها از اینا، پایینتر از اینا، همه ماموریت یافتند که در جلو حضرت آدم سجده کنند، سر به سجده بیاندازند. چرا؟ آدم علیه السلام ماهیت خود را درک کرده بود. حضرت آدم میدانست از کجا آمده و به کجا میرود، چه دست قدرت عظیمی در خلقت و آفرینش او کار فرما بوده که در برابر این نعمتهای بزرگ خداوند و آفریننده خود با همه کمال امروزی، با همه زیبایی و صورت امروزی، با همه جمال و کمالی که به او دست داده، در برابر آفریننده خود باید با بندگی و با عاجزی، با عجز و ناتوانی سر فرود بیاورد و سپاس او را به جا بیاورد. و در برابر سر زدن ادناترین، کوچکترین لغزشی از او، فریادش را تا امروز و قیام قیامت قرآن عظیم ثبت کرده است: لا اله الا انت رب انی ظلمت نفسی، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا از من، از همسرم، از حضرت حوا در برابر فرامین تو کوتاهی شد و این کوتاهی را در حق خود و در برابر عظمت خدا، گرچه چیز بسیار اندکی است، حضرت آدم با ظلم تعبیر می کند. بیخردان آمدن فکر کردن اگر یه شخصیتی از راه فروتنی بگوید که من ظلم کردم، پس ما هم بگوییم که فلانی ظالم است. چون حضرت آدم، برخی از پیامبران در برابر خدا به لغزش هایی که در مقابله با اولیای این زمان، با اولیای زمان های دیگر، بهترین عبادات بود این لغزش های اونها، اما اونها در برابر خدای خود اون لغزش خود را با ظلم تعبیر می کنند. از بس که عبدیت و بندگی و تذلل در برابر خداوند متعال در اونها در حد کمال وجود دارد، در حدی وجود دارد که پرشتگان در اون حد عبدیت و بندگی خدا را ندارند. حالا یه وقتی پدر از زبانش یک تعبیری در حق خود بیرون رفت، خود را ملامت کرد، دیگه پسر هم باید فرزند همون تعبیر را ورد زبان کنه، هر وقت پدر را با اون کلمه تعبیر بکنه. ما حق نداریم که انبیا را به ظلم نسبت بدهیم. انبیا از ظلم پاکند، انبیا از گناه پاکند، انبیا معصومند، ولی خیلی کار هست که در حق ما عبادت هست، اما انبیا در حق خود اون را پیش خودشان یک نوع گناه می دانند. ما حق نداریم بگیم پیغمبر گناه کرده، پیغمبر گناه نمی کنه. ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا ما بر جانهای من ظلم کرده. این در برابر خدا این اعتراف است و این نشانگر کمال عبدیت و بندگی حضرت آدم است. همین عبدیت و بندگی سبب شد که آدم علیه السلام مسجود فرشتگان قرار بگیرد. معروف است که علم سبب شد حضرت آدم مورد سجده فرشتگان قرار بگیرد. نزد محققان این صحیح نیست. علم تو کز تو ترا نبستاند، جهل از آن علم به بود صد بار. سادیس یا شاعر دیگری میگوید که اون علمی که در عالم غرور پیدا بکند، اون دانشی که دانشمند را مغرور و متمرد و سرکش بکند، اون تصوف و عرفان و عنوان درویشی که بر خود گذاشته برای فخر فروشی در میان مردم باشد، ای مردم من درویشم، من فقیرم، من خدا رسیدم، من کرامت دارم، بیاید من به شما نشان بدم، این یک شیطانیست برادر، شیطانه، این عارف بالله نیست. حضرت جنید بغدادی فرمودند عارفان خدا کرامت خود را همانند حیض زنان که چگونه از چشم مردان پنهان می کنند، کرامت خود را پنهان می دارند، سر دست نمی گذارند. یکی یاد گرفته از کاردی را ببندد، یک شعبده ای را نشان بدهد، یک چشمندی نشان بدهد، جمع می کند مردم را کنار پیاده رو خیابان، بیایید من کرامت به شما نشان بدم. اینها شعبده بازند، اینها اهل عرفان نیستند. و علم دانش اگر انسان را اصلاح نکند، بزرگترین وسیله می شود که در جهنم او را سرنگون بکند ببرد. علم یک خدمتگزاری است در جهت رسانیدن بشر به عبدیت و بندگی و بردگی خداوند متعال. اما در قرآن اگر ظاهرن کسی آیه را میخواند، علم آدم الاسماء، و خیلی من شنیدم از علما بر منبرها و سخنرانی هاشون جلوه میدهند این مسئله را که حضرت آدر فضیلت علم بیان میکنند، که البته بی تناسب نیست، ولی اصل قضیه این نبود. خداوند به آدم علم آموخت و مسجود ملائک قرار داد، صرفا این نبود. این بود که این تعلیم الهی منجر شد به این که آدم خود را بداند. من عرف نفسه فقد عرف ربه، هر کس که خود را بداند، درک میکند، پرورش کننده و تربیت کننده آفریدگار خود را هم میشناسد. علم شیطان خیلی زیاد داشت، ابلیس خیلی عالم بود، خیلی دانشمند بود. نه از آن لعنت است بر ابلیس که نداند همین یمین و یسار، بل از آن لعنت است بر ابلیس، علم دارد به علم نکند کار. عالم که کامرانی و تنپروری کند، او خیشتن گم است، کرا رهبری کند؟ علمی که انسان را به خودشناسی و خداشناسی رهنمون باشد، اون علم دارای ارزش است، چون وسیله‌ای هست، راهی است برای اینکه انسان به مقصود برسد، به مقصدی که برای او آفریده شده. برای چی آفریده شده انسان؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من جن و انسان را نیافریدم جز برای اینکه مرا پرستش کنند، بندگی کنند، یعبدون، در برابر من عبد باشند. من از اونها رزق نمیخوام، من نمیخوام به من خوراک بدند، من از اینا پاکم. رزاق همه مخلوقات تنها خود من هستم، من به دیگران نیاز ندارم و رزق و خوردن و آشامیدنم نیاز ندارم، از اینا پاک از خودم هستم. برای بندگی خودم همه اینا را پیدا کرده ام. از این جهت است که بزرگترین و ارزندترین بندگان آفریده خود را، سید انبیا، سرور مرسلان، امام پیامبران حضرت محمد مصطفی علیه السلام را وقتی که خدا بهترین و بالاترین وصف را از او میخواد بیان بفرماید، نمیگوید رسول، نمیفرماد نبی، نمیفرماید که ابوالقاسم، نمیفرماید طه، نمیفرماد یاسین. در مقام بالاترین وصف پیامبر، وقتی که معراج پیامبر، بالا رفتن پیامبر از روی زمین به هفت طبقه آسمان و عرش را وصف می کند، می فرماید سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. آن کس که از همه بیشتر در او عبدیت و بندگی خدا دیده می شود، بارسترین مصداق و صحیح ترین مرکز تحقق این معنویت، وجود نازنین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم است. انما انا عبدالله فقولوا عبدالله و رسوله. مردم، اینکه یهودیان به گمراهی و خرافه، به دروغ حضرت عزیر نبی را فرزند خدا گفتند و کافر شدند، یا اینکه مسیحیان فکر کردند ما حضرت عیسی مسیح را فرزند خدا بگوییم او را تعریف کردیم، در واقع او را گرفتار کردند با این تعریف های پوچ، با آنچه مقام او نبود او را به آن مقام نسبت دادند، او را در جایگاه پرسش و پاسخ و مسئولیت در برابر خدا قرار دادند که روز قیامت خدا احضار میکند در جلو همه کائنات، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، آیا تو به مردم راهنمایی کردید که تو را، مادرت را دوتا معبود غیر از خدا قرار بدن، شما را پرستش کنند؟ شما گفته بودید به مسیحیان، عیسائیان که شما تو فرزند خدایی، مادر تو معبوده، تو معبود اونها هستی، از شما بندگی بکنن؟ تو این حرف زده بودی؟ بگو به من تا ببینم. اگر گفته باشی میبینن دنیا که با تو امروز چه کار میکنم. در حدیث است با این خطاب خدا حضرت عیسی از حال میرود، اغما میکند، بیهوش میشود از هیبت این خطاب خدا، به زمین می افتد، بر زمین محشر می افتد. وقتی به هوش می آید جوابش چیست؟ سبحانک، خدایا من تو را از این خرافه ها و بیهودگویی های این کفار و مشرکین، چه به نام مسیحی بودن چه به نام یهودی بودن، از این غلطگویی ها و دروغ پراکنی ها تو را پاک می دانم. اینا همه دروغه، اینا همه چخان و چرنده، اینا همه افتراست، من تو را پاک میدانم از همه این عیبها. مگر من میتوانم جز آن چه تو به من فرمان داده بودی حرفی به مردم بگویم؟ امروزم من و اینهایی که خود را به من نسبت میدادن در اختیار تو هستیم، همه بندگان تو هستند، آفریده تو هستند، آفریننده تویی، هر جور میخوای با اینها رفتار کنی، ولی خدایا من از گفته اینها اعلام براءت و بیزاری میکنم. تو پروردگار همه هستی، ما بندگان تو. حضرت فرمودند که این تعریف نیست که یهود و نصارا به پیامبرانشان کردند، اونها را فرزندان خدا دانستند. ای مردم، ای ملت محمدیه علی صاحب الصلاه و السلام، به شما میگویم گمراه نشوید، فریب نخورید، انبیا فرزندان خدا نیستند، انبیا در هیچ کار با خدا شریک نیستند، انبیا در نبوت واسطه خدا بین خدا و مخلوق خدا هستند تا پیام الهی را به مردم برسانند، و الا مثل شما ها انسان هستند. لا تترونی کما اترت النصار المسیح عیسی ابن مریم. ای امتیان من، حضرت محمد علیه السلام می فرماید آنچنان تعریف های بیرون از حد، تعریف های اضافی، تعریف های افراطی نسبت به من نکنید، چنان که مسیحیان نسبت به عیسی فرزند مریم کردند علیهم السلام. اونها به دروغ و غلط گفتند که عیسی فرزند خداست، من فرزند عبدالله هم، پدرم عبدالله، مادرم آمنه هست. هرگاه میخواید از من تعریف کنید، بهترین وصف و تعریف من اینه که بگویید عبدالله و رسوله. لذا در تشهد، تشهد نماز، التحیات لله و الصلاوات و الطیبات آخر به ما چه درس داده شده؟ اشهد ان لا اله الا الله. من شهادت و گواهی میدهم به این حرف که جز خدا معبود بر حق دیگری وجود ندارد، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. من شهادت میدهم که حضرت محمد علیه السلام بنده برجسته برگزیده خدا و رسول و فرستاده خداست برای هدایت مردم. زندگی مقصود بر بندگی است، زندگی به بندگی شرمندگی است. لذا اون کس در عبدیت و بندگی خدا کامل می شود که علم او به ماهیت خود که من کی بودم، از کجا آمدم، از خاک آفریده شدم، از نطفه و منی پیدا شدم، چون این شخصی میتواند منی را به تعبیر مولوی یعنی خودبینی را از وجود خود ترد بکند، بیرون ببرد. کسی که بداند من از منی آفریده شدم، یک منی به معنی نطفه، منی دیگر در فارسی به معنی من منم، یعنی خودبینی، خودبین بودن، خود برتربینی، خود را از دیگران بالاتر دانستن، عجب و کبر و تکبر و نخوت را در سر خود جای دادن. مولوی چقدر زیبا می سراید از منی هستی منی را یاد دور دار، از منی هستی منی را دور دار. ای ایاز آن پوستین را یاد دار. ایاز وقتی در بارگاه سلطان محمود شرف پیدا کرده بود، از وزرای رده بالا هم بالاتر بود، امکانات و تجملات دنیوی هر چیزی را میخواست برای خود برگزیند و انتخاب کند، مانعی جلو دست و پایش نبود، اما اون پوستینی را که در دوران بردگی بر تنش بود، اون پارچه پر از خرقه و پینه خورده ای را که داشت، اون دمپایی های پینداری را که جز اونها پاپوشی نداشت در زندگی خود و اون پیاله شکسته ای را که در او آب و غذا میخورد، اینها را به عنوان یادگار که نفس خود را همواره اینها را نشان نفس خود بدهد و بگوید که ای نفس عیاز، در اصل مالکیت تو اینها بودند، فوق املاک و دارایی تو این کاسه شکسته، این پوستین و این خرقه، این لباس کهنه، این کفش های کهنه بوده. امروز اگر تو دارای عزت و شرفی هستید، این نوازش سلطان هست، این عنایت سلطان هست، این کرم پادشاه هست که به تو این همه عز و جلال بخشیده. لذا مولوی می فرماد که ای انسان ها، ای مردم، من و شما هم از منی آفریده شده ایم دیگه. این خود برتربینی و منیت و انانیت همون صفتی که شیطان را از بین برد، ابلیس را با همه علمی که داشت، اما همین انانیت و خود برتربینی از حضرت آدم، قال انا خیر منه، من از آدمی که تو آفریدی از خاک بهترم، چون او از خاک، من از آتشم. در برابر دستور خدا تمرد کرد، لذا تا قیامت ملعون شد. گفت شیطان من ز آدم بهترم، تا قیامت گشت ملعون لاجرم. این است خود بهتر دانستن از دیگران، خود برتر دیدن از دیگران. این است منی، این خود برتر بینی که منم و منم، دیگری همچون من نیست. مولوی میگوید از منی هستی، منی را، این خود برتر بینی را دور دار. ای ایاز، آن پوستین را یاد آر یا یاد دار. لذا وقتی انسان به این مقام عبدیت بندگی برسد، در برابر خدا چنان خود را بنده عاجز ببیند به معنی یقین، محبوب خدا قرار میگیرد. یحببکم الله، بالاترین مقام انسان گفتم اینه که محبوب خدا قرار بگیره. در قرآن خداوند وصف اصحاب پیامبر را به خصوص خلفای راشدین را وقتی بیان می فرماید، یحبهم و یحبونه. صفت بارز حاکمان جانشینان بعد از پیامبر علیه السلام، چون همه کارشان مطابق فرمان خداست، مطابق سنت محمد مصطفی است علیه السلام، و سر مویی خطا نرفتن، اونها به مقامی رسیدند که یحبهم، خدا آنها را دوست می‌دارد، و یحبونه، آنها هم محب خدا هستند. از طرفی محبوب خدایان، از طرفی محب خدا، از طرفی عاشق خدایان، از طرفی معشوق خدا. رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینکه ما نام هر صحابی را ببریم بعد رضی الله عنه بگوییم، نشأت گرفته از این آیه قرآنه. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اونها راضی شده، خوشنود شده، آنها هم از خدا راضی شده اند. شهدایی که در راه خدا در احد کشته شدند، خداوند اینا رو بهشت برد. در حدیث داریم که درباره اینا آیه ای نازل شد، لقد لقینا ربنا فرضینا فارضانا ورضینا منه. ای مردم، ما به لقای پروردگارمان رسیدیم، ما به دیدار خدا برخوردار شدیم، خدا ما را از خود طرف خود چنان به ما داد که ما از خدا راضی شدیم، ما را راضی کرد و ما هم از خدا راضی شدیم. مقام شهدا، شهادت مقام بلندی است. مردن به خاطر ارزش‌های دین، مردن به خاطر حفاظت از کیان اسلام، مردن در راه خدا به خاطر حفظ عظمت قرآن مجید، به خاطر اعلاء کلمت الله، این مرگ، مرگ شهادت است و هیچ مردنی با این نوع مردن برابری نمیتواند بکند جز موت انبیا که بالاتر از مقام اونهاست. هر گونه آدمی باشد ولو معمولی، علما میفرمند وقتی که در صحنه شهادت به شهادت میرسد، در همین فاصله ای که این شهید میشود تا روحش به عالم بالا برود، تمام مقامات ولایت را، اولیایی را که در زندگی انسان اگر با ریاضت، با ذکر خدا، با عبادت قرار باشد، ده ها سال زحمت بکشد، همه این منزلها را در اون چند لحظه به سرعت برق آسا طی می کند، به مقام ولایت و محبت و محبوبیت خدا نائل می گردد. لذا صحبت ما در دو جمعه قبل پیرامون این آیه و آیه دیگری که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، هرگاه خدا و رسول شما را به کارهای حیات بخش در این دنیا دعوت بدهند، اجابت کنید، بپذیرید، بروید سراغ اون ندای خدا و ندای رسول الله و بعد از رسول خدا به ندای جانشینان رسول الله که علمای ربانی و علمای برحق هستند. در جمعه امروز ده تیر ماه 1384 24 جمادی الاولای سال 1426 هجری قمری، عرایزم تقریبا در ادامه همون مطالب هست در این چند دقیقه باقی مانده که می توانید محور این بحث را شما سطوت و قدرت دستور رسول خدا علیه السلام تعبیر کنید. دستورات خدا، دستورات جناب محمد مصطفی علیه السلام، وقتی که حکمی از خدا نازل می شود، عظمتش چنان بالاست که آسمان ها تکان می خورند، زمین به لرزه در میاد، کوه ها در برابر فرامین خدا با اون همه قله های آسمان خراش سر فرود می آورند، امواج دریا در برابر فرامین خدا تسلیمند. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها، ما امانت خود را بر آسمان ها و زمین و بر کوه ها عرضه کردیم، ترسیدند. وقتی که زمین و آسمان مخاطب شدن، جمعه قبل غالبا بیان شد که شما رب زور پیدا کنم یا با بدون زور و اعمال قدرت و زور شما خود به خود به دستور من حاضر و آماده می شوید، خلق می شوید. قال تا اتینا طائعین، پروردگارا اینک ما آمدیم. وقتی خدا اراده کرد زمین و آسمان را خلق کند، کافی بود اراده بکند، گفتن خدا اینک ما آمده ایم، خلق شده ایم، ما توان تحمل قدرت و زور تو را نداریم. ولی این انسان وقتی که به راه غفلت می رود، قلبش تاریک می شود بر اثر ظلمت های گناهان انجام داده، واقعا که از طبق تعبیر قرآن از حیوان ها بدتر می شود. اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون، چرا که اونا از یاد خدا غافلن، به ذکر خدا، به یاد خدا نیستن. این غفلت از خدا، از عظمت خدا بر دلهایشان یک پرده تاریک، یک حجاب کلفت ظلمت را بر روی دلهای اینها کشیده. اینا همسان حیوانات شدند. اینا همانند جانوران هستند، بلکه از حیوان هم گمراه‌ترند. خیلی از حیوانات با یک احسانی که شما میکنید، لقمه ای که جلو یک حیوان سگ شما میاندازید، هرگز شما را پارس نمیکند. هرگز علیه اون کسی که لقمه ای بهش در عمر داده تا آخر عمر ببینه میشناسه. تجربه کنید امروز در این کوچه ها و خیابان ها یک سگ ناشناخته ای را یک لقمه جلوش بیاندازید، بعد از یک سال با شما برخورد بکند، در مقابل شما کرنش میکند، دم تکان میدهد. یک گوسفندی برهی که از شما یک مشت علف از دست شما به عنوان نعمت غذا خورده شما بهش داده اید، بعد از مدت ها وقتی که شما را ببیند ادای احترام میکند، صدا در میارد و دنبال شما حرکت میکند. اما من تو ایم ای انسان که با این همه نعمتهای خدا، همه وجود ما شما سراپا غرق نعمتهای خداوند متعال است، اما باز هم در برابر دستورات خداوند متعال چقدر تمرد داریم، چقدر سرکشی داریم، چقدر خلاف ورزی داریم. خداوند متعال، من گفتم دو جمعه قبل یک اشاره خدا برای یک حکم کافی است، اما درباره اطاعت خدا و رسول آیه های مکرری در قرآن موجوده، احادیث متکرر و تکراری در روایات موجوده، اما باز هم ما به اهمیت اطاعت از خدا و رسول خدا پی نمی بریم، توجه نمی کنیم. همان کارهایی که شیطان به ما القا می کند، نفس متمرد و نفس سرکش و توسر ما به ما سفارش می کند، تابع اونها هستیم. در حالی که قرآن میگوید روز قیامت وقتی مردم جهنمیانی که بر عذاب آتش دوزخ مشرف میشوند، دوزخ را به طرف خود در حال غرش و جوش خروش میبینند که با اینکه ملائک زنجیرهای جهنم را محکم گرفتند، نزدیک است از دست اونها در برود به طرف جهنمیان تا اونها را فرا بگیرد، در خود داخل بکند، بسوزاند. این موقع هست که دوزخیان نافرمانی که در دنیا از شیطان فرمان بردند، از دشمن فرمان بردند، شیطان عدو و مبین بود، از او فرمان بردند، از محب و محبوب خود خدا فرمان نبردند، شیطان را مذمت میکنند. شیطان عصبانی میشود بر اونها، میگوید ای ناجنس ها، ای نمک حرام ها، خداوند قرآن فرستاد شما اطاعت نکردید، خدا پیامبرها فرستاد شما قبول نکردید، کافی بود من یک وسوسه بکنم برای شما، دنبال وسوسه من افتادید و باز امروز از من ملامت و مذمت میکنید. لومو انفسکم، خود را مذمت کنید، عین از خود شماست. بزار چون امروز روز یکی از روزهای هفته مبارزه با مواد مخدر است، علما کم گفتند در این استان، در این منطقه، از پشت این تریبون این نماز جمعه، در محافل و مجامع راجع به حرمت کش، مصرف، حمالی، معامله و در تمام ابعاد آلوده شدن با مواد مخدر کم بیان کردن. کشت مواد مخدر حرام، مقام فروشش حرام، خریدش حرام، حملش حرام، پولش حرام. چرا؟ یه بلای خانمان سوزه. شما رب خدا بروی تو این جامعه سراغ این جوانان نازی که ناز بودن، الان ببینید با چه قیافه‌ای در آمدن که انگار که اینا شکل انسان ندارن. معلوم نیست به نظر انسان که نگاه بکنه شکلشان شکل بوزینه شده، شکل خنزیر در آوردن، شکل حیوانات به خود گرفتن، از دست مواد مخدر و مواد مخدر فروشان، قاچاقچیان مواد مخدر، فروشندگان و عاملان مواد مخدر. وظیفه علماست با اینکه گفته شده است باز هم بگویند شاد، طبق دستور الهی ذکر فان الذکر تنفع المؤمنین، پند و نصیحت را ادامه بدهید، یک بار و دو بار و ده بار گفتن کافی نیست، چه بسا که مؤمنانی از این یاد آوری ها فراموش شده ها را دوباره یاد بگیرند، متنبه بشوند، از مخالفت با خدا و رسول در تمام امور دست بردارند. موضوع انتخابی من در این جمعه بیان سطوت دستورات و دین رسول خدا علیه السلام، فرامین محمد مصطفی چقدر قدرت دارند، نموداری از این موضوع را برای شما مطرح کردن بود. اون اشعاری که اقبال درباره معمار خجندی و سلطان عثمانی سروده چقدر واقعا با ارزشند، این حقیقت چقدر با ارزش بار اول نیست امروز که من اینو برای شما بیان بکنم. پادشاه دست معماری را قطع میکنه بناحق، معمار خجندی به دستور سلطان عثمانی مسجدی درست میکند، میگوید که خوش نیامد شاه را تعمیر او، شاه این امارت را نپسندید و خشمگین گردید از تقصیر او، آتش سوزنده از چشمش چکید، دست آن بیچاره با خنجر برید. دستور داد یا خود او دست معمار را با خنجر قطع کرد، چرا ساختمان خراب درست کرد، فلان جاش کجی مثلا. بود معمار از اقلیم خجند، در فن تعمیر کار او بند، ساخت آن صنعتگر معمار زاد، مسجدی از بر سلطان مراد. خوش نیاد شاه را تعمیر او، خشمگین گردید از تقصیر او. آتش سوزنده از چشمش چکید، دست آن بیچاره با خنجر برید، جوی خون از ساعد معمار رفت، پیش قاضی ناتوان و زار رفت. معمار بیچاره پناهگاهی جز قانون قرآن، جز آیین محمد مصطفی علیه السلام در برابر پادشاه با سطوت و جبروت نمی بیند، لذا به دادگاه دادگستریه که بنابر حکم خود سلطان عثمانی به عنوان قاضی بر محکمه در محکمه قضاوت و عدالت نشسته حکمرانی میکند، قضاوت میکند مطابق قرآن و سنت، پیش اون قاضی حضور پیدا میکند. آن هنرمندی که دستش سنگ سفت، داستان جور سلطان باز گفت، پیش قاضی رفت و جریان را بیان کرد، گفته ای گفتار حق، گفته ای پیغام حق، گفتار تو حفظ آیین محمد صلی الله علیه و سلم کار تو، تویی که در مسند قضا باید آیین از آیین محمد مصطفی علیه السلام حراست و حفاظت بکنی، دستورات الهی را در باره حدود و قصاص باید اجرا کنی. سفتگوش سطوت شاهان نیم، قطع کن از روی قرآن دعویم. در میان من و این ظالمی که به عنوان پادشاه امپراتوری اسلامی حکومت می کند بر من ظلم کرده، جریان ما را از روی قرآن قطع کن، فیصله ما را از روی قرآن فیصله کن. قاضی عادل به دندان خست لب، کردشه را در حضور خود طلب. آفرین بر اون پادشاهان هم که براحتی در برابر مأمور دادگستری که به وارد کاخ سلطنت می شود اعلام می کند احضاریه را که قاضی تو را احضار کرده، براحتی با پاهای خودش حرکت می کند پیش قاضی می رود. نمی گوید که این قاضی چیکار است، به این قاضی که حکم قضا من دادم الان حکمش را لغو می کنم، من از قانون مستثنام، من این قانون را وتو می کنم. امروز قانونهای خود ساخته بشری را میشه وتو کرد. ابر جنایتکاران دنیا به نام ابر قدرتان دنیا در سازمان ملل، از اون طرف سازمان مللی به نام هماهنگی مسائل ملت‌ها تشکیل دادند که از حقوق ملت‌ها دفاع بکنند. چه نامه‌های فریبکارانه گذاشتند، دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان، در واقع عکس این کار هاست. اما فرانسه، انگلیس، آمریکا و این ابر جنایتکاران حق وتو از این قانون ها دارند. هر کجا اینها بخواهند که از اون قانون سرپیچی کنند، اطاعت نکنند، قانونی که خودشان ساختند حق دارند. چقدر احمق اونا که برای خود حق وتو از قانون عمومی قائل شدند، و احمقتر از اونا کسانی که به این گونه قانون و حق وتوها تن میدهند. اما قانون خدا را نمیتوان وتو کرد. مؤمنی که ایمان در قلب دارد، ایمان او اجازه نمیدهد از قانون خدا سرپیچی بکند. قانونی که کائنات زنده و مرده به تعبیر ما شما، جاندار و غیر جاندار، مثل کوه و دشت و بیابان و آب و دریا هم در برابر قانونش سرخم می کند. موج دریا چون به امر حق شتافت، قوم موسی راز ز قبطی و شناخت. مولوی میگوید که تا بدانی که همه اینها در برابر خدا زنده و شنونده فرمانهای خداست، امواج دریا که میداند این دشمن خداست، این را غرق کنم فرعون و فرعونیان را، موسی و بنی اسرائیل دوستان خدا هستند، بعد دستور خداست برای اینها راه باز کنم. 12 راه باز میکنه، امواج میروند بالا، دریا خشک میشود تا اینها از اون بر رد بشن. پادشاه وقتی که در محکمه حاضر می شود، تعبیر اقوال اینجوریه: رنگ شاه از خیبت قرآن پرید، پیش قاضی چون خطا کاران رسید. مثل بقیه مجرمان خ... خود پادشاه به دربار و محکمه قضای اسلامی، محکمه شرعی حضور پیدا می کند. از خجالت دیده بر پا دوخته، چنان شرمگین است از کردار خود که بر اثر غضب این حرکت ناروا را مرتکب شده، بر انسان بیچاره ستم کشی ظلم کرده، در برابر قاضی ایستاده، چنان خجالت است از کرده خود که نمیتواند در چشمان قاضی نگاه بکند، بر روی پاهای خود چشم انداخته شرمگین ایستاده است، گویی که به اندازه مور ناتوان و در برابر قدرت قرآن عاجز است ایستاده است. عارضه او لاله ها اندوخته، مثل گل زرد زردی بر وجود او تاری شده، سراپا زرد شده از هیبت قرآن. یک طرف فرمان روایه، یک طرف فریادیه داواگری، یک طرف شاهنشه گردون فریم. گفت شاه از کرده، گفت شاه از کرده خجلت بردم، اعتراف جرم خود آوردم. پادشاه اقرار میکند که من مجرمم، ای قاضی من خلاف دستور خدا عمل کردم، من دستخوش نفس قرار گرفتم، من در اون لحظه غضب، تش غضب من مغلوب کرد، من مردانگی خود را از دست دادم در برابر حمله هوس و شهوت رانی و در مقابل حس خشم و سطوت پادشاهی، من این حرکت را مرتکب شدم، اما حالا می دانم که خلاف فرمان قرآن، خلاف دستور رب العالمین، خلاف فرمان محمد مصطفی عمل کردم صلی الله علیه وسلم. قاضی آیه قرآن را می خواند که پادشاه امپراتوری عثمانی، مگر قرآن نفرموده لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، هر کس را ناحق بکشد بکشید او را تا جامعه امنیت پیدا بکند، تا زندگی مردم برای همیشه بیمه بشود، دیگران بر جان و مال و آبروی دیگران تعرض نکنند. عبد مسلم کم تر از احرار نیست، خون شاه رنگین تر از معمار نیست. این سخن قاضی است که اقبال حکایت می کند بعد از خواندن آیه قرآن، می گوید ای پادشاه، مگر خون پاشا از خون یک کارگر جامعه، از یک فرد عادی، از رعایای مملکت رنگین تر است؟ نخیر. برده مسلمان در حقوق مساوی بر پادشاه است و به هیچ وجه در حقوق اسلامی از لحاظ دیدگاه مساوات و برابری اسلامی شاه بر دیگران برتری ندارد. شاه به عنوان یک راعی چوپان بر رعیت ماموریت حراست و حفاظت از جان و مال، ناموس، زندگی اونها را دارد. نماز جلوگاه این برابری است. نگفتن که صف اول مال پادشاه است ولو در آخر بیاد، نه خیر، هر کس آمد صف جلو بنشین. سلطان در کنار نوکر و خدمتگزار خودش در صف نماز یک جا بنشینه و ایسته. به تعبیر اقبال در زبان اردو میگوید که ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود و ایاز باید در نماز برای اظهار مساوات اسلامی که نماز مظهر آن است باید در یک صف قرار بگیرند. اینجا فرقی بین محمود و ایاز نیست، اینجا فرقی بین برده و بنده و بنده نواز نیست، همه در یک صف باید بایستن، برابر و مساوی باشن. بعد چه شد؟ وقت من تمام شده است. نهایتا در آخر سخنان من با تأسف دوباره اظهار می کنم که پریروز تعداد زیادی از ساکنین نقطه های آخر زیبا شهر زنها توی خانه من ریختن و مردانشان در مسجد خضرا آمدن، تظلم داشتند از اینکه 100 نفر نیرو ریخته با اسلحه با اسباب تخریب منازل و انهدام خانه و کاشانهشان، محل نمازشان، هرچی بوده همه را تخریب کردن. حتی بنابه گفته اونها بعضی خانوم ها قرآن روی دست ها گرفتن رفتن تضرع کردن پیش این مامورین نظامی و انتظامی که به ما مهلت بدید تا قرآن ها را از خانه بیرون کنیم. بعضی ها زیر دستشان زدن که قرآن فرد شده از روی دست هایشان. این اونا حکایت کردن. ماموران عزیز، مسئولان عزیز، بدانید از هر منبعی شما این فرمانها را امروز میگیرید، شما با اون فرمانده شما و اون حاکم شما یک روز بعد در برابر عدل الهی قرار بگیرید و پاسخگوی این حرکتهای خوب یا زشت خودتان باشید. خب من به این کاری ندارم، گفتم بارها، همچنان که من از حقوق مردم وظیفه دارم بر حسب توانم در حد سخنی حرفی دفاع بکنم، بارها هم که کردم از حقوق دولت هم دفاع کردم. مردم عزیز، شما که رانده به تعبیر مادیون قهر طبیعت هستید، مشکلات زندگی قهتم پشت سر همه 8 سال شما را از روستاها شهرهای ویرانه شما که زراعت شما را، کشاورزی شما را از بین برده، دامداری شما را از بین برده، به یک جرعه آب نوشیدن نیاز داشتید، به این شهر فراخوانده جاهایی را باید برای سکونت خود انتخاب می کردید که در ملک دولت نبود، شاید هم هنوز نیستن در ملک دولت. من فرصت نکردم دیشب تا امروز نتیجه کار از فرماندار بگیرم بپرسم این جریان چی شد. سرم هم از یک دو روز خیلی شلوغه، دیشب هم قبل از خواب خواستم تماس بگیرم، دیگه خوابم برد دیر وقت. شما که به شهر مراجعه میکنید عزیزان محترم، میدانید بدانید تو این شهر زمین های بائری که در نظر شما ریگ خالیه، ریگستانه، بیابانه، اما دولت آمده سالها قبل اینا را به نام خود ثبت کرده. حالا دولت باشه، مال دولت باشه، شما هم ملت دولتید و شعار ما این هست در نظام جمهوری اسلامی که دولت مال مردم و مردم مال دولتند. دولت از مردم جدا نیست، مردم از دولت جدا نیستند. مردمند که دولت ها را تشکیل میدهند، مردمند تصمیم بگیرند که دولت تشکیل بشود. مردم نباشد فرماندار چکاره میشود، مردم نباشد شورا شهر چکاره، مردم نباشه من طلبه به عنوان امام جمعه چکار میکنم، با کی نماز جمعه بخوانم. مردمند که این همه تشکیلات را به وجود میارند، مردم ولی یه نعمت ما هستند به تعبیر حضرت امام راحل. ولی چه بسا که اونجایی که شما تصرف میکنید به نام یک ارگان دولتی، به نام یک تشکیلات اداری ثبت شده و اون زمان فرا میرسه. درست شما مدعی هستید، بعضی میگفتن ما 6 ساله ساکنیم، 7 ساله بر این زمین نشسته ایم، اما اونا شاید 10 سال قبل اینه به نام فلان اداره مثلا ثبت کردن، الان اون اداره بودجه اش را گرفته میخواد اداره خودش اونجا بسازه. ولی در این حال بازم من معتقدم اگر همچین هم بوده باشه که دوستان میگفتن به ما اخطار میدادن، قبلا تذکر میدادن، من البته به سادگی نمیتوانم بپذیرم که مسئولین ما اینقدر نسبت به مردم کم لطف باشن که اصلا خبری نداده باشن، قبلا اخطاری به قول اونها نداده باشن و این کار یک سره آمده باشن با این گونه اظهار قدرت و قدرت نمایی. بر کی؟ بر ملت بیچاره، یه مشتی، یه گروه ضعیف، زن بیچاره که شوهرانشان هم زیر کارهای سنگین بیچاره عرق میچکاند از بدن برای طعمه شام شبشان، برای غذای شبشان اظهار قدرت بکنن. من به سادگی نمیتوان این حرف برخی از این دوستان باور کنم که اگر این گونه باشه واقعا بی انصافی است. مجرم را دادگاه وقتی که میخواد احضار کنه برای قصاص، برای اجرای عدالت، بار اول یک احضاریه وسیله مامور دم خانش تک کاغذ میفرسته، ساعتی روزی تعیین می‌کنه که آقا فلان ساعت حضور پیدا کن برای رسیدگی فلان پرونده، به عنوان متهم، به عنوان شاهد. یک بار نشد، دو بار، سه بار، آخر به قول معروف جلب میکنن، مأمور میفرستند که بگیردش ببردش پیش قاضی. اگر این گونه بوده حق به جانب شماست که گله بکنید، اما من به راحتی عرض کردم نمیتوانم این گونه حرکتی را هضم بکنم که هیچ گونه اخطاری به شما قبلا نداده شده باشه. چون برای که ناراحت نباشید، موارد من دیدم که بارها هم گفته شده آقا این زمین مربوط به فلان ارگانه، فلان اداره، اینجا ننشینید فردا خراب میکنند. کسی حرف به گوش مردم نبوده، گوش نداده. در هر صورت من به این مردم حق میدم، اگر این زمین به نام ارگانی ثبت شده بوده باید مسئولین این شهر، فرماندار در رأس همه که حاکم شهر است، متولی امور این مردم هست و نماینده عالی دولت در شهرستان است، و بعد از اون اگر چنانچه محوت محدوده شهرداری است و اصطلاح شهردار که منصوب شورای شهر که منتخب مردمه، با رای مردم بر سر کار آمده. دوستان گله داشتن میگفتن پریروز که ما به شورا که مراجعه کردیم فلان فلان آقا که از خود ما حسن گفتن نخیر پیش ما نیاد، ما کار به کار شما نداریم. آفرین بر شما. خود اونا میگفتن که موقع راه گرفتن چه ذلت هایی را جلوی ما تحمل میکردن، چه کرنش هایی میکردن، چه چاپلوسی هایی میکردن. به ما رای بدهید ما شورا بشیم، ما در شورا بیاییم، ما خادم شما هستیم. گفتن امروز ما رفتیم ما را تحویل نگرفتن. اگر در محدوده جنگلداری باشن اداره منابع طبیعی مسئول هست، اگر در محدوده زمین شهری مسکن و شهرسازی هستن ریاست محترم مسکن و شهرسازی مسئوله، و اگر امروز هم کسی نباشه که قدرت گرفتن جواب از زبان اینها را داشته باشه، فردا روز محشر ماموران خدا این زبانها را از حلقوم در آورده از اینها جواب میگیرن، زبان را میبندن، دست و پاهایی که این حرکات ظالمانه را بر مردم انجام دادن اونها به گفتن و به گویش در خواهند آمد، دست از گناه خود خبر میدهد، پا از عمل ناروای خود، پوست بدن من شما از حرکات خوب و زشت خود پیش خدا گزارش میدهد. باید این مردم جا داشته باشند، باید مردم مسکن و مکان داشته باشند. کجا بروند این ملت؟ اما عزیزان باید در زندگی شهری و روستایی ضوابط قانونی را، قوانین دولتی را شما هم باید مد نظر قرار بدید و بدانید که قوانین تصویب شده توسط نمایندگانی که شما انتخاب میکنید به مجلس راه میدید، لذا اهمیت نماینده را اینجا بدانید که صرفا فلانی اگرچه حرف دو کلمه حرف زدن بلد نیست، پشت این تریبون نمیتواند دو کلمه حرف بزنه، اینو میفرستید انتخاب میکنید که مثلا پسر خاله شماست، پسر عموی کی دیگره، فامیل فلانی، ما فلانی را میدیم وکیل ما بشه مجلس بره. این در میان 280 نفر نمایندگان که از مناطق دیگر ایران آمدند، دکترا دارند، از لحاظ مدرک لیسانسند، فوق لیسانسند، میتواند یک سیکل جوابگو باشه، یه هفت کلاس درس خوانده میتونه به عنوان نماینده مردم جوابگو باشه، نه سواد کافی، نه زبان گویا، نه قدرت دفاعی داره. این است که وظیفه شما را در موقع انتخاب کردن نمایندگانتان خیلی سنگین میکنه. کسی را برای مجلس بفرستید، چون وکیل مجلس، نماینده مجلس قانون گذاره، این قانون ها را اگر خوبند یا بدند اونها بر له شما یا علیه شما تصویب میکنه. نماینده شماست که اونجا برود، اگر قانونی تصویب شد موقعیت های منطقه شما را در نظر بگیرد، دفاع بکنه. آقا این قانون بدون زدن یک تبصره، یک تک ماده، یک توضیح به درد منطقه ما نمیخوره. درسته به مناطق دیگر ایران این تطبیق داده میشه، اما تو منطقه ما به دلیل این، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل قابل اجرا نیست. باید این اصلاح بکنید، یه اصلاحیه بزنید. این کار کار نمایندگانه. موقع رای دادن همینطوری چشم میبندید که فلانی خانه من آمده، من رویش را نمیتونم به زمین بزنم، باید به فلان رای بدم، ولو اینکه هیچ ارزشی نداره. نتیجه این حرکات چشمسته و نادانسته، نادانستانه این خواهد بود امروز. لذا توصیه بنده هم به مسئولین این هست که حقوق شما را باید مراعات کنند، باید در نظر گرفتن خدا، و بدانند که اگر امروز هم پرسنده ای از اونا نیست، روز قیامت در برابر خدا باید پاسخ بدن، پاسخگو باشند. و هم شما وظیفه دارید از قوانین مصوبات دولتی و قوانین حکومتی، اونها قوانینی که خلاف شریعت نیست، بر شما واجب است اطاعت بکنید و حرف شنوی داشته باشید. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.